สวัสดีครับคุณโอม สวัสดีครับ โอเคคืนนี้มาปิดท้ายกับตั้นนะ ครับ ตอนนี้โอมฟังเดอะช็อคจากที่ไหนครับ ฟังจากไลฟ์สด Facebook ครับ ไลฟ์สด Facebook อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์หรือเปล่าตอนนี ้ไม่ครับตอนนี้อยู่สุพรรณครับ อยู่สุพรรณสุเหมือนกันอ่ะโอเคเรื่องราวเกิดขึ้นที่สุรินทร์เมื่อ8ปีที่ผ่านมาสักประมาณ10ถึง15นาทีนะโอมนะพี่มีเวลาให้ประมาณนี้นะ ครับ โอเคเรื่องราวของนักเรียนรุ่นพี่เป็นยังไงครับโอม ก็คือตอนนั้นผมจะเป็นนักเรียนม.ต้นแล้วคือผมเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นวงโยธวาทิตอยู่แล้วทีนี้อาทิตย์นั้นคือผมต้องเล่นดนตรีอยู่นอนอยู่โรงเรียนประมาณ1อาทิตย ์ครับ คือระหว่างที่นอนรอซ้อมดนตรีที่โรงเรียนนะครับมันจะมีเข้าค่ายการศึกษาของโรงเรียนของผมก็คือเขาจะเอานักดนตรีของโรงเรียนไปเล่นตอนกลางคืนคืนแรกที่ได้นอนโรงเรียนเลยก็คือได้เล่นดนตรีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตื่นเต้น โอ้ไม่เป็นไรใจเย็นๆถือว่าเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้พี่ฟังเหมือนเราแบบว่านั่งคุยกันจะได้ไม่ตื่นเต้นนะครับ ครับแล้ววันนั้นก็คือเตรียมของจะตั้งวงเพื่อเล่นก็คือรุ่นพี่นักร้องนำก็คือให้ผมไปเอาสายใหม่ในห้องวงโยก็คือจะบอกก่อนนะครับว่าห้องวงโยน่ะเมื่อก่อนคือมันเป็นห้องเดียวกันเลยห้องแบบว่าก็คือนาฏศิลป์กับวงโยนี่คือจะเป็นห้องเดียวกัน ใช้ห้องร่วมกันครับ ใช่แต่คือเขาทำใหม่เขาคือจะกั้นห้องครึ่งนึงจะเป็นห้องนาฏศิลป์ครึ่งนึงแล้วก็ห้องวงโยครึ่งนึงข้างหลังก็จะเป็นประตูเข้าไปห ้ องพักครูแต่ในห้องมันมืดแล้วห้องวงโยเนี่ยจะมีโต๊ะพักครูอยู่สองโต๊ะติดกับประตูเดินทางเดินเข้าไปเนี่ยครับ ครับ ก็คือผมกับเพื่อนก็จะไปเอาสายใหม ่ ก็คือผมก็เดินมากับเพื่อนแล้วทีนี้เพื่อนผมก็เดินเข้าไปก่อนระหว่างที่เพื่อนผมเข้าไปก่อนเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อนผมมันหาอยู่ตรงโต๊ะข้าง ๆ แต่คือภาพที่ผมเห็นคือมีผู้ชายส่วนสูงเท่ากับเพื่อนผมเลยเดินตรงไปในห้องมืดที่เป็นห้องพักครูครับข้างหลังก็คือผมก็เรียกเพื่อนผมเชี่ยวเชี่ยวเรียกอยู่3เชี่ยวไม่หัน โอ้ เรื่องนี้ผมก็ผมว่ามันเป็นไรทำไมไม่หันก็คงคิดในใจว่าเออมันคงก็คงรีบก็คือเดินจะไปช่วยมันหาข้างในอีก ครับ ผมเดินไปได้ครึ่งห้องผมเรียกเชี่ยวเรียกเชี่ยวเดียว โอ ้ได้ยินเสียงเพื่อนผมขานอยู่ข้างหลังผมก็ตกใจเอ้าแล้วตอนเรียกทีแรกแล้วทำไมไม่ขาน โ อ้มันก็บอกได้ยินก็ขานแล้วไงไม่ได้ยินเหรออ้ าวคือเพื่อนขานแต่เราไม่ได้ยิน ใช่ อ ๋ อ แต่คือที่ผมเห็นภาพที่ผมเห็นคือผู้ชายรุ่นเป็นวัยรุ่นนี่แหละครับ แต่งตัวยังไงอ่ะแต่งตัวเหมือนเพื่อนเราเหมือนเราไหมแต่งชุดนักเรียนงี้ไหม ไม่ครับตอนเข้าค่ายคือจะแต่งชุดแบบธรรมดาครับชุดเที่ยวธรรมดาสีตาย แต่เราเห็นเขาเป็นเงาลางๆก็เลยไม่รู้ว่าเขาแต่งชุดเหมือนเพื่อนเราหรือเปล่าอีป่ะ ใช่พี ่ ก็คือเป็นมันอยู่ในห้องมันเป็นห้องมืดอ่ะจะเห็นข้างหน้าห้องจะเป็นไฟสลัวๆก็คือแบ บ ข้าไปก็เห็นไม่ชัดก็คือแบบเป็นแต่คือภาพที่คุณเห็นคือเป็นผู้ชายแบบส่วนสูงเท่าเพื่อนผมอะไรเท่าเหมือนเพื่อนผมเป๊ะเลยผมก็เลยดุ่มตามเข้าไปก็พยายามไม่คิดอะไรก็รีบๆหากันแล้วก็เก็บของเก็บแล้วก็ไปเล่นดนตรีกันแล้วก็เล่นพอเล่นดนตรีกันเสร็จในคืนนั้นนะครับประมาณตีสองฮัลโหลครับ ครับฟังอยู่ครับ เล่นเสร็จประมาณตีสองก็คือผมก็ต้องนอน อย ู ่ก็เก็บของกันมาก็คือจะแบ่งโซนกันแล้วก็คือผมต้องอยู่ซ้อมเพื่อไปแข่งหัตถกรรมของอำเภอ ครับโอมอะไรที่มันละเอียดมากเนี่ยเราข้ามไปนิดนึงนะเดี๋ยวเวลามันจะ ได้ครับ ครับ ได้ครับพี่ก็คือจะแบ่งโซนกันนอน ครับ ระหว่างที่กำลังจะนอนก็คือแยกย้ายกันไปอาบน้ำก็ผู้หญิงก็จะไปอยู่อีกตึกหนึ่งของในอาคาร แยกกันไปผู้หญิงผู้ชาย ใช่ ครับ ส่วนผู้ชายผมนี่จะอยู่เป็นอาคารที่เก่ามากมันก็สิบหลายปีแล้วพี่ก็คือมันจะก่อนหน้านี้จะมีก็คือที่โรงเรียนเขาเล่ากันนะครับเขาว่าก่อนที่เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาเรียนนี่นะมีรุ่นพี่ผู้หญิงเคยผูกคอตายอยู่บนนั้นชั้น4แล้วคือผมก็ต้องไปอาบน้ำอยู่ในตึกนั้น แล้วยังไงแล้วเราไปเจออะไรไหม ก็คือนักร้องนำผู้ชายก็จะอาบชั้น2 ครับ ส่วนผมกับเพื่อนผมที่ไปหาสายใหม่ด้วยกันทีแรกนะครับจะไปอาบชั้น3แล้วเป็นห้องน้ำหญิงเหมือนกันตรงกับชั้น4ที่รุ่นพี่เคยผูกคอตายอยู่ก็คือผมอาบน้ำเสร็จผมก็อาบน้ำไปนี่นะครับเพื่อนผมก็รออยู่ข้างนอกอาบน้ำเสร็จเปลี่ยนออกมาผมก็รอเพื่อนมากระหว่างที่ผมรอเพื่อนคือผมจะถ่ายรูปก็เหมือนตามภาษาตอนนั้นนะครับถ่ายรูปย้อนกันในกระจกแบบให้เห็นตัวเงาก ็ คือภายในห้องน้ำพี่ด้านลองคิดดูนะครับคิดว่ามันจะมีช่องเพดานเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วคือมันเหมือนจะมีช่องอีกช่องหนึ่งเขาเปิดไว ้คือเปิดฝ้าไว้ ใช่ครับ ครับ ภาพก็คือผมก็ถ่ายรูปแล้วมันคือมันเห็นช่องพอดีระหว่างที่ก่อนจะถ่ายก็คือไม่เห็นอะไรเลยนะครับ แล้วพอมาดูในรูปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น พอถ่ายเสร็จมาดูในรูปปุ๊บผมละอึ้งไปอยู่พักหนึ่งครับ มันเป็นไงอ่ะ ก็คือในช่องอ่ะมันจะมีเหลี่ยมมันจะมีเหมือนมีมือจับเหมือนเราค้ำอยู่ข้างบน อ ่ะจับไปตรงขอบเป็นมือเรียวๆซีดๆขาวๆแล้วก็จะเห็นแบบเหมือนปล่อยผมลงมา จากฟ้า แล้วก็จะ ใ ช่พี่แล้วก็จะเป็นรูปเห็นสันจมูกเห็นสันหน้าสันโหนกอะไรหมดเลยเหมือนกำลังเขาแบบเหมือนเขากำลังจ้องเราอยู่อ่ะ ครับ ก็คือ แล้วหลังจากนั้นเราทำไงอ่ะ เคาะประตูเรียกเพื่อนเลยทีนี ้ บอกเฮ้ยเสร็จยังมีไฟเออ โอ้โ หนี่มึงว่ามึงเป็นอะไรผมก็บอกกูไม่ไหวแล้วผมก็ขอโทษนะครับคือแบบ แล้วพอเพื่อนออกมาเจอกันแล้วยังไงอ่ะทำไงต่อ เขาบอกว่ามันก็มองหน้าผมมึงเจอใช่ไหมผมว่ามึงรู้ได้ไง เพื่อนเจออะไรป่ะ มันบอกว่า ตอนที่มันกำลังล้างหน้าอยู ่ครับ มันก็มันเป็นสักบัวมันก็เกยหน้าขึ้นไปมันเหมือนเห็นคนจ้องอยู่ข้างบนเป็นแววตาแบบเพ่งออกมาจ้องอยู่ข้างบนนะฮะบนช่องนั้น ครับ มันก็เลยล้างเสร็จมันก็ไม่ได้ถูสบู่มันก็เลยออกมาเลยตอนที่ผมเรียก แล้วเดี๋ยวพี่ช่วยรวบเรื่องนะแล้วหลังจากที่เราเนี่ยออกมากับเพื่อนแล้วว่าเราทำไงต่อเจออะไรอีกไหม ก็กลับมาจากห้องมาถึงห้องก็ไม่ได้พูดเล่าอะไรนะครับ ครับ ก็ด้วยความหิวก็เลยออกไปออกไปซื้อของข้างนอกกินระหว่างเดินออกไปไม่เจอกันนะครับออกกำไว้นอกเรียนขากลับผ่านหน้าโรงเรียนแล้วตึกมันจะหันหน้าไปตรงหน้าโรงเรียนพอดีเป๊ะเลยผมกับเพื่อนผมแล้วก็รุ่นพี่ที่เป็นนักร้องมองไปบนชั้น4ห้องน้ำหญิงเจอภาพเป็นผู้หญิงเดินอยู่บริเวณชั้น4 ครับ ก็คือแบบไม่ใช่เดินเหมือนคนธรรมดานะครับ มันยังไงอ่ะ เหมือนแบบเหมือนเขาลอยอ่ะใช้ลอยเอาอ่ะ คือไม่เป็นจังหวะเดินมันเหมือนแบบลอยไปเรื่อยๆอย่างนี้นะโอ้ ใช่ ครับทำไงอ่ะ ก็คือแบบว่ายสางกับผมแล้วก็ดุ่มเข้านอนกันเลยครับ แล้วหลังจากนี้เราเจออะไรอีกไหม ก็ไม่มีแล้วครับก็ไม่เจอแล้วครับส่วนใหญ่ก็พอมานอนมาอีกวันหนึ่งก็จะเป็นเสียงเสียงอยู่ในห้องหน้าทัศน ์ครับเป็นเสียงอะไรเสียงดนตรีไทยอะไรอย่างนี้หรือว่าเสียงคน เหมือนจะเป็นเครื่องดนตรีของประจำจังหวัดของคนสวยครับที่มันเป็นกันเติมมาครับพี่น้ำลองคิดภาพดูที่ว่ามันจะมีไม้ไผ่เป็นป้องพอดีนะครับเขาจะตัดเป็นแก่งเป็นกันกลางเหมือนกระดิ่งนะครับมันเคาะมันก็จะโป๊กเหมือนกับก ็ คือมานอนก็มาดูหนังผีกัน เดี๋ยวพี่ถามคนนั้นหลังจากนี้เราเจออะไรอีกไหม ก็ไม่เจอแล้วครับก็จะมีแค่เป็นเสียง ครับ แล้วก็จะเป็นหุ่นนางรำล้ มโอเคเรื่องก็ประมาณนี้ก็คือวิญญาณที่เราเจอเนี่ยก็น่าจะเป็นวิญญาณของรุ่นพี่ผู้หญิงที่ผูกคอที่เสียชีวิตที่โรงเรียน ครับ โอ้ก็โอ้น่ากลัวนะถ้าเกิดเป็นพี่ไปเข้าค่ายที่โรงเรียนไปเจออะไรแบบนี้ก็ขนลุกเหมือนกันนะ ใช่ครับก็ เข้าใจ ก็ไม่รู้เหมือนกันจำต้องอยู่ม.1ก็ไม่เจออะไรพอขึ้นมา ม.2เป็นนักดนตรีเป็นตัวอะไรเงี้ย ก็เรียกว่าเราอาจจะใช้ชีวิตหรือว่าไปอยู่ในความเสี่ยงตรงนั้นแหละเพราะเราเป็นนักดนตรีนักกิจกรรมแล้วก็มีไปเข้าวงเข้าค่ายเนาะตอนกลางคืนด้วย ก็คือจะเห็นง่ายเลยทีนี ้โอเคโอมปีใหม่ไปเที่ยวไหนไหม อ๋ออยู่เหมือนจะอยู่ได้อยู่แถวบ้านเนี่ยคร ับ อ๋อโอเคงั้นก็อยู่ฟังเดอะช็อคนะอย่างที่พี่บอกคืนวันที่31เป็นคืนเดียวที่เทปส่วนวันที่เหลือเป็นสดหมดเลยถ้ามีเรื่องราวเรื่องอะไรเล่ามาเนี่ยลองติดต่อมานะเดี๋ยวมีพี่ๆเนี่ยอยู่ช่วยให้เราได้เล่าเรื่องกันนะ ครับก็จะมีอยู่เรื่องนึงเจอกับตัวเองเหมือนกัน ไม่เป็นไรก็โทรมาฝากเป็นวันหลังละกันยังไงก็ปีใหม่ปีนี ้ โอมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับ ครับผม ครับขอบพระคุณมากครับโอมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ